gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 kwietnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prawie 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w ciągu ostatniej doby w Polsce. Swoje krajowe plany odbudowy po pandemii do dzisiaj do Brukseli mają wysłać unijne kraje członkowskie. Inflacja powyżej 4% są wstępne szacunki GUS-u. W Polsce w ciągu doby zarejestrowano 6796 nowych zakażeń koronawirusem, podało Ministerstwo Zdrowia. To o 1600 mniej niż wczoraj. Zmarło 429 osób, a wyzdrowiało ponad 13 tysięcy. Najwięcej przypadków wirusa potwierdzono w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Z ponad 43 tysięcy łóżek na oddziałach covidowych zajętych jest 23,5 tysiąca. Utrzymuje się trend spadkowy, ale sytuacja osób ciężko chorych jest nadal bardzo trudna, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Nadal jesteśmy na poziomie zgonów, który nie powinniśmy notować, ale to pokazuje, jak ciężko może przebiegać COVID. To, jak wygląda sytuacja w województwach w zakresie łóżek, ale szczególnie w zakresie respiratorów, to też pokazuje, jak ciężko wygląda przebieg COVID-u. Do tej pory przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 8 milionów 300 tysięcy Polaków. 2 miliony 850 tysięcy osób otrzymało dwie dawki preparatu. Do dzisiaj unijne państwa mają przysyłać do Brukseli swoje krajowe plany odbudowy, które zostaną sfinansowane z Funduszu Odbudowy po pandemii. Komisja dopuszcza jednak możliwość przedłużenia terminu. Polska deklaruje, że chce zdążyć i wysłać swój plan. Do tej pory tylko 5 krajów przysłało do komisji swoje plany. To Niemcy, Grecja, Francja, Portugalia i Słowacja. Nie wszystkie państwa zdążą dziś do północy, więc komisja już wcześniej sygnalizowała, że może poczekać jeszcze kilkanaście dni. Choć przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen apelowała niedawno, by nie zwlekać i nie opóźniać odbudowy gospodarki po pandemii. Mamy pieniądze, które musimy szybko zainwestować. Wzmocni to naszą społeczną gospodarkę rynkową i wzmocni nasz jedyny w swoim rodzaju wspólny rynek. Umożliwi Europie wyjście z kryzysu silniejszą. Wysokość całego funduszu to 750 miliardów euro dla całej Unii. Polska jest jednym z największych beneficjentów. Dla naszego kraju przewidziano około 57 miliardów euro, co jest trzecim wynikiem w Unii po Włoszech i Hiszpanii, z czego 23 miliardy euro to bezzwrotne dotacje. Reszta to nisko oprocentowane pożyczki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sąd apelacyjny w Warszawie nakazał wstrzymanie wykonania postanowienia sądu z marca, który polecił wydanie 4-letniego dziecka ojcu skazanemu za handel narkotykami, poszukiwanemu europejskim nakazem aresztowania. Na mocy tamtej decyzji chłopiec miałby zostać wydany do Holandii, gdzie przebywa jego ojciec. O wstrzymanie wykonania postanowienia wnioskował rzecznik praw dziecka. Jak powiedział Polskiemu Radiu, jest zadowolony z tej decyzji. Zapowiedział też złożenie skargi kasacyjnej. Nie jest dobrą sytuacją wprowadzanie takiego zamętu u dziecka, niszczenie jego poczucia bezpieczeństwa w sytuacji, gdy do odbioru nawet nie przyjechałby ojciec dziecka, no bo jest ścigany nakazem aresztowania po całej Europie. Więc tutaj cieszę się, że to orzeczenie zostało naprawione przez sąd apelacyjny, a ja będę składał skargę kasacyjną i do czasu rozpatrzenia jej przez Sąd Najwyższy chłopiec zostanie w Polsce z mamą. Mówił Mikołaj Pawlak. W 2019 roku matka z dzieckiem wróciła do Polski, a w listopadzie ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Szczecinie orzekł, że chłopiec powinien pozostać z mamą, ponieważ ojciec jest poszukiwany i gdy zostanie schwytany, to trafi do więzienia, a 4-letni Antoni trafi do holenderskiego domu dziecka. W połowie marca Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił jednak to postanowienie. Nagły wystrzał inflacji i ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu wzrosły o 4,3% licząc rok do roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,7%, podał Główny Urząd Statystyczny w tak zwanym szybkim rachunku. Ekonomiści szacowali wzrost cen, ale maksymalnie o 4% w porównaniu do poprzedniego roku. Żywność drożała w kwietniu średnio o 1,2% licząc rok do roku, energia o 3,9%, a paliwa aż o 28,1%. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 12 osób, członków międzynarodowej grupy przestępczej, która wystawiała fałszywe faktury

Zieleniło się za oknem na Myśliwieckiej. Proszę Państwa, co przed nami? Zaczniemy od pieniędzy i od banków. Mamy niskie stopy procentowe, więc banki próbują zarobić na depozytach i na prowadzeniu kont. Trzeba być uważnym i dociekliwym, żeby znaleźć darmowe konta, które są w ofercie. My dzisiaj Państwu o nich opowiemy, ale także nie zabraknie historii. Piotr Łodej dzisiaj z profesorem Gajownikiem opowiedzą nam o powrocie dzieł sztuki zrabowanych w czasie II wojny światowej. Cofniemy się w czasie do 1946 roku, a przed 12 także relaks z książką i kolejny odcinek powieści w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po niej. Zawodzę jak miastowa młodzież. Hej, no może coś powiesz. Czekaj, widzę prognozę, przewidują zgodę. Marudzę jak miastowa młodzież. Nie, to nie ta odpowiedź. Dlaczego mi zmieniasz pogodę? Pozostaje odejść. Fakt, że całkiem to przyjemne, gdy odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć, komu trzeba, największy kit, że stałem nie chcę od niej kompletnie nic. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Dla spłacających kredyty to wymarzona sytuacja, ale niskie stopy procentowe odbijają się choćby na kosztach prowadzenia konta w banku. Opłata za kartę, przelewy czy inne usługi wydaje się być nieunikniona, nie mówiąc już o tym, że odsetki nie pokryją inflacji. Ale okazuje się, że banki w swojej ofercie mają to, czego szukamy, ale się tym nie chwalą. I o tych nieoczywistych możliwościach oszczędności opowie nasza reporterka. Pieniądze. Jak je pomnożyć i gdzie ulokować? W banku czy w przysłowiowej skarpecie? A może w jakiejś dużej inwestycji? Jedno jest pewne. Oszczędzać chcemy. Oszczędza tak. Pani? Tak. Odkłada się z dochodów. Na koncie zostawiam zawsze sobie jakąś kwotę. Ufa Pani bankom i ofertom bankowym różnego rodzaju? W takich czasach obecnie no to najlepiej trzymać po prostu w przysłowiowej skarpetce pieniądze niż w bankach, dlatego że może nas zaskoczyć niestety jakaś inflacja. Wtedy niestety nie dostaniemy wtedy tyle, ile byśmy chcieli. Dzisiaj jesteśmy znowu zmuszeni przez banki, żeby mieć i konto w banku, i karty płatnicze, większość jakichś operacji czy darowizny, to wszystko jednak sąd dopiero uwzględnia, jak jest wpłata na konto bankowe. Ale posiadanie konta bankowego wcale nie musi wiązać się z comiesięczną opłatą za jego prowadzenie, ponieważ każdy bank zobowiązany jest do zaoferowania klientom tak zwanego podstawowego rachunku płatniczego, tłumaczy Jarosław Sadowski, analityk z Expander Polska. Prawo zobowiązuje wszystkie banki w Polsce do oferowania tego typu konta i zgodnie z ustawą też takie konto musi być bezpłatne, wydana do niego karta musi być bezpłatna. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju transakcje, to w większości przypadków również są one bezpłatne. Jedyne opłaty, jakie mogą pojawić się, to te związane z płatnościami zagranicznymi lub naliczane, gdy ktoś będzie zlecał więcej niż 5 przelewów miesięcznie w oddziale lub na infolinii banku. Co Państwo by powiedzieli, gdyby to bank płacił za korzystanie z konta? Brzmi jak marzenie? Jest to możliwe dzięki promocjom, w których banki płacą po 200-300 zł, a czasami jeszcze więcej za otwarcie rachunku. Ale należy spełniać pewne warunki. Nie wystarczy tylko otworzyć, ale potem trzeba z tego konta też korzystać zgodnie z regulaminem, czyli na przykład zapewniać regularne wpływy, czy też dokonywać płatności kartą, czy wykonywać przelewy. Tu zwykle jest określona kwota, że na przykład miesięcznie musi wpłynąć minimum 500 zł, czy trzeba wykonać na przykład minimum 3 płatności. Za granicą lepiej używać karty wielowalutowej lub walutowej danego kraju. Dzięki temu nie przepłacimy za prowizję przewalutowania. Każde przewalutowanie łączy się z płatnością za przewalutowanie. Ekonomista profesor Elżbieta Mączyńska z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. To są transakcje, które są płatne. To niektóre banki czasami zwalniają od takiej opłaty przy określonych warunkach. To trzeba bardzo sprawdzić, bo każdy bank indywidualnie to określa. Zyskamy również wtedy, gdy zainwestujemy w obligacje skarbowe. W tym roku oprocentowanie dla obligacji 6, 10 i 12-letnich wynosi 3%. Możliwości są, ale trzeba poszukać oferty podstawowej, jeśli chodzi o banki. Tym tematem zajęła się Monika Suszek. Jest rok 46. Do Krakowa powróciło 26 wagonów z dziełami sztuki, zrabowanymi w czasie II wojny światowej, m.in. ołtarz z Kościoła Mariackiego. Co to była za operacja? Jak doszło do tego transportu? O tym Państwu opowiemy za kilka minut w cyklu Niezła Historia. A teraz na zegarze 27,5 minuty po godzinie 11. Splinters. Godziny pozostało do 12:00. To czas Piotra Łodeja i jego gościa. Niezła historia. W studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 30 kwietnia 1946 roku do Krakowa powróciło 26 wagonów z dziełami sztuki zrabowanymi w czasie II wojny światowej. A wśród tych dzieł m.in. ołtarz Kościoła Mariackiego Wita Stwosza. Panie profesorze, co to była za operacja? To była operacja rewindykacji zrabowanych dzieł sztuki. Skala rabunku, jaka została przeprowadzona na ziemię Polski, była tak duża, że te 26 wagonów, o których wspomniał pan redaktor, to była kropla w morzu potrzeb, jeżeli chodzi o rewindykację zrabowanych dzieł. To, czego dokonały specjalne jednostki, rabując nasze najcenniejsze dobra, kulturę, doprowadziły do tego, że przecież do dnia dzisiejszego my cały czas odszukujemy i odnajdujemy zrabowane dzieła jeszcze z okresu właśnie II wojny. Światowej. No właśnie o to chciałem zapytać, co jeszcze zostało zrabowane w czasie wojny, a co nie wróciło do nas, do kraju? Bardzo wiele rzeczy. Już po zakończeniu wojny, kiedy stworzono przy Ministerstwie Administracji Biuro Odszkodowań Wojennych, prowadzono działania o charakterze statystycznym, gdzie próbowano dokonać pewnego podsumowania strat, jakie zostały poniesione. I mówimy o zbiorach przede wszystkim, które znikały z miejsc publicznych, ale ile tych zbiorów znajdowało się w rękach prywatnych i do dnia dzisiejszego, nazwijmy to kolokwialnie, nie wypłynęło, jeżeli chodzi o możliwość ich odnalezienia, czy nie ma śladów ich istnienia, tego nie wiemy, więc skala jest tego barbarzyństwa przeogromna. Niezła historia. Wróćmy jeszcze do samego transportu. Jak do tego doszło? Skąd wyruszył ten transport i jak podążał? Transport wyruszył z brytyjskiej strefy okupacyjnej z Norymbergi 29 kwietnia. Jechał przez Pragę i dotarł do Krakowa. No wiemy, że to było świetne wydarzenie, bo dworzec był udekorowany flagami zarówno polskimi, jak i amerykańskimi, a na peronie czekali przedstawiciele władz świata kultury czy nauki. No tutaj niewątpliwie to chyba najbardziej kluczowym elementem tego całego transportu był wspomniany przez pana ołtarz mariacki. No dobro narodowe, które jest ważne nie tylko dla Krakowian, ale myślę dla nas wszystkich Polaków. W tym transporcie także znajdowały się słynne wawelskie gobeliny i arasy, które wróciły na swoje miejsca. A dzięki czyim staraniom czy zaangażowaniu doszło do tego wydarzenia, o którym dziś mówimy? W grę wchodzi duża liczba osób, bo to jest działanie o charakterze globalnym, natomiast myślę, że jedną z takich postaci, które zasługują na pamięć akurat w tym konkretnym wypadku, jest postać pana profesora Karola Estreichera. To jeszcze uzupełnijmy, że w tym transporcie, który miał miejsce 75 lat temu, spośród 26 wagonów aż w 10 znajdowały się elementy ołtarza autorstwa Dłuta Wita Stwosza. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. To był nasz wehikuł czasu, a w nim Piotr Łodej i profesor Gajownik. 26 minut pozostało do 12. Tramwaj na patriarszych prudach. Moja poduszka milimetr od szyn, więc mam twarz jak stary Bułgar. Dzisiaj w mej głowie zabili mi Kennedy'ego. Jest 23 listopad. Pada mi za kołnierz jesieni polskiej glajda. Wyprzedzają się tiry na autostradach. Bywam jak kucharz, co nie urodził się w kuchni. Nudzę się w operze. Chodzę tylko do knajp, w których mnie nie znają. Zostawiam po sobie puste talerze. Jestem jak jaskółka, co wiosnę zgubiła. I znów zima za tupę mnie trzyma. I tani frajer sprzedaje mi zimny czaj. Redaktor Odyniec pysma padlyna. Jestem chory na wszystko, kochana, i nie wiem, co mnie tu czeka. Jestem chory na wszystko. Chorobę mam na powiekach. Jestem chory na wszystko, kochana, i jak pies kulawy szczekam. Jestem chory na wszystko. Chory na wszystko. Chorobę mam na powiekach. Dostałem w ryj fajką pokoju, kiedy znów kopałem się z koniem. Wtedy zadzwonił do mnie Olof Palmy i chciał porozmawiać z Kuroniem.

Ale zanim powieść, proszę dać znać, dokąd państwo się wybierają. Pogoda ma być nie najlepsza. To jest niesamowite, że w zasadzie, kiedy trochę więcej wolnego czasu mamy, to pogoda się psuje. Ja mimo wszystko jestem niepoprawnym optymistą i mam nadzieję, że prognozy się nie sprawdzą. Co prawda wyjazdów nie planuję, ale na rowerze do lasu chętnie bym się w weekend wybrał. Albo na przykład na długi spacer z psem. To nowość, jeśli chodzi o mnie, i próbuję organizować czas także dla czworonoga, żeby był zadowolony i wybiegany. Ale proszę państwa, to sama przyjemność oczywiście. Kontakt do nas 71335 albo piotr.firan@polskieradio.pl w sprawie planów na weekend majowy, ale nie tylko. Nirvana, come as you are. Chodź taka, jaka jesteś. Wspomniałem, że relaks z książką będzie i słowa dotrzymam. Prezentujemy państwu przed godziną 12 biografię polskiej noblistki. Jako absolwent UMCS chętnie słucham. Czas na kolejny odcinek. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Dom pani Curie jest w L'Arquest tylko jednym z wielu domów. Dom, który coś tam naprawdę znaczy, który jest ośrodkiem światowego życia, to długa, niska willa strojna w dzikie wino, pasiflory i ogromne fuksje. Nazywa się ona po bretońsku Tachenvillon, co znaczy pulko w sadzie. I posiada ogród na stoku wzgórza, obsadzony na pozór bezładnie długimi rzędami jaskrawych kwiatów. Z wyjątkiem dni, kiedy wieje wiatr od wschodu, drzwi domu są zawsze otwarte. Tu mieszka 70-letni młodzieniec, Charles Seignobos. W Sorbonie profesor historii, w L'Arquest czarodziej. Jest to bardzo malutki i bardzo żywy staruszek. Trochę garbaty, zawsze w pożółkłym i połatanym garniturze z białej flaneli w czarne paseczki. Tubylcy nazywają go panem Senio, przyjaciele zaś kapitanem. Niepodobna wyrazić, jaką go otaczają bałwochwalczą czcią i uczuciem, ani zwłaszcza jakimi cechami charakteru zasłużył sobie on na ten kult i serdeczność. Szczęśliwy ten stary kawaler cieszy się zawsze przyjaźnią mężczyzn i miłością grona kobiet, liczniejszego niż u baszy. Jest ich koło niego ze 30 albo i 40, w wieku od 2 do 80 lat. Po stromej ścieżce nad Zatoką Lones chodzi Maria Kutaszen. Z 15 osób już się wałęsa przed domem w oczekiwaniu codziennego odjazdu łodzią na wyspy. Pojawienie się pani Curie nie robi żadnego wrażenia w tej gromadzie, podobnej do bandy włóczęgów albo wygnańców. Seignobos, którego miłe, krótkowzroczne oczy kryją się za szkłami binokli, wita ją po swojemu serdecznym i szorstkim: o, jest i pani Curie, dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze kilka powitań i Maria siada na ziemi w gronie zebranych. Ma na sobie spłowiały płócienny kapelusz, starą spódnicę i niezniszczalną moltonową bluzę, którą miejscowy krawiec Eliza Lew uszyła za parę franków według odwiecznego modelu, jednakowego dla mężczyzn i dla kobiet, dla rybaków i dla profesorów Sorbony. Jest bez pończoch, w płóciennych pantoflach na sznurkowej podeszwie. Koło niej leży worek, podobny do 15 innych rzuconych na trawę. Znajduje się w nim kostium i płaszcz kąpielowy. Jakże by się ucieszył reporter, dostawszy się nagle do tej spokojnej gromadki. Trzeba tu całkiem dosłownie uważać, żeby nie nadepnąć na jakiegoś członka Akademii, nie potrącić jakiegoś laureata Nagrody Nobla, leniwie rozciągniętego w trawie. Wszystkie gałęzie wiedzy mają swych przedstawicieli. Chcesz mówić o fizyce? Proszę. Jest Jean Perrin, Maria Curie, André de Bierne, Victor Auger. O matematyce? O rachunku różniczkowym? Zwróć się do Emila Borela, udrapowanego w płaszcz kąpielowy jak Rzymianin w togę. O biologii lub astrofizyce? Odpowie ci Louis Lapic i Charles Morin. O czarodzieju zaś, o samym Seignobosie, liczne dzieci osady mówią ze zbożnym lękiem, że umie całą historię na pamięć. Ale nie to jest najdziwniejsze w tym zgromadzeniu, naprawdę dostojnym. Lecz to, że się tu nigdy nie rozmawia ani o fizyce, ani o historii, biologii czy o matematyce. I to, że nie obowiązują żadne prawa hierarchii, szacunku, nawet, mój Boże, zwykłej, konwencjonalnej grzeczności. Ludzkość nie dzieli się tutaj na arcykapłanów i uczniów, na starych i młodych, lecz składa się z czterech zupełnie innych kategorii. Filistynów, to jest niewtajemniczonych, obcych, którzy tu się zjawili przypadkiem i których się trzeba jak najprędzej pozbyć. Zesłoni, którymi są osoby mało uzdolnione w kierunku żeglarskim i pływackim, te się toleruje, dworując sobie z nich na umór. Później przychodzi kasta ludzi godnych tu się znajdować. Marynarzy i wreszcie arcymarynarze, znawcy zatoki i jej prądów, wirtuozi kraula i wiosła, krokodyle. Pani Curie, która nigdy nie była Filistynem, nie mogłaby się jednak ubiegać o tytuł krokodyla. Jest marynarzem po przejściu krótkiej praktyki w charakterze słonia. Charles Seignobos liczy swe owieczki i daje sygnał do odjazdu. Z flotylli łodzi zakotwiczonych przy brzegu, dwie żaglówki i 5 do 6 łódek, Eva Curie i Jean Morin, chłopcy okrętowi, którzy dziś mają służbę, odczepiają dwie zwykle używane rano, dużą łódź i łódź angielską. Holują je do małej zatoczki tworzącej naturalną przystań pośród skał. Żeglarze czekają już na stromym stoku. Ostry, zarazem wesoły i sarkastyczny głos Seignobosa komenderuje. Siadać, siadać, kto w pierwszej zmianie? Ja prowadzę. Pani Curie pójdzie na dziób, Jean Perrin i Borel do dużych wioseł, Francis Perrin do steru. Fachowe te rozkazy zostają natychmiast spełnione. Czterej wioślarze, czterej profesorowie Sorbony o nazwiskach znanych całemu światu siadają na wyznaczonych miejscach w oczekiwaniu komendy naprzód raz, którą im wnet rzuci młody głos Francisa, sternika, więc wszechmocnego pana na tym pokładzie. Seignobos pierwszymi ruchami wiosła nadaje tempo załodze, zanim Jean Perrin pracuje z takim rozmachem, że omal nie przewraca łodzi. Dalej się usadowił Borel. Jeszcze zaś dalej, już na samym przodzie, rytmicznie i starannie tyra pani Curie. Biało-zielona łódka równo posuwa się po falach w blasku słońca. Skupione milczenie przerywają tylko surowe, lecz sprawiedliwe uwagi sternika. Drugie wiosło po prawej nic nie robi. Emil Borel chce protestować, lecz rezygnuje i przezwycięża lenistwo. Wiosło na dziobie łamie rytm. Maria zawstydzona śpieszy swój błąd naprawić. Piękny, ciepły głos pani Morin intonuje ulubioną żeglarską piosenkę, którą zgodnym chórem podchwytują wnet pasażerowie zebrani w tyle łodzi. Lekki wiatr północno-wschodni, zwiastun trwałej pogody, unosi melodię ku drugiej grupie wioślarzy, którzy na swojej angielskiej łódce wysunęli się ku przodowi i już ich widać przy drugim końcu zatoki. Oni też odpowiedzą piosenką, jedną z 300 czy 400 marynarskich pieśni, których senior boss uczy każde nowe pokolenie bywalców Larquestu. 2-3 piosenki i oto duża łódź znalazła się koło cypla Przenajświętszej Trójcy. Sternik spogląda na zegarek i woła: zmiana załogi! Nic go nie obchodzi, czy się wioślarze zmęczyli, czy nie. Upłynęło 10 przepisowych minut, więc Maria Curie, Perrin, Borel i senior boss muszą ustąpić miejsca innym profesorom uniwersytetu. Bo nowych sił potrzeba na przebicie się przez wartki prąd kanału, który oddziela teraz łódź od wielkiej skały Rock Vra, pustej wysepki o dziwnym fiołkowym zabarwieniu, gdzie co rano zwykli się kąpać mieszkańcy Larquest. Panowie rozbierają się przy łódkach, na brzegu porosłym brunatnymi wodorostami, panie zaś opodal w zakątku pełnym bujnych, soczystych traw, raz na zawsze uznanym za damską kabinę. Maria ukazuje się jedna z pierwszych w swym czarnym trykocie kąpielowym i wchodzi do wody. Brzeg jest tu bardzo stromy i prawie natychmiast traci się grunt pod nogami. Wspomnienie Marii Curie, pływającej przy Rock Vra w głębokiej, cudownie przezroczystej wodzie, jest jednym z najbardziej uroczych mych wspomnień o matce. Nie umie ona kraula ani trudgena, które są ulubionymi stylami jej córek i w ogóle młodego pokolenia z Larquest, lecz wyćwiczona metodycznie przez Irenę i Ewę, płynie doskonałą żabką, niezwykle wytworną dzięki swej wrodzonej harmonii i elegancji ruchów. Patrząc na nią, zapomina się o siwych włosach ukrytych pod czepkiem, o zmarszczkach na twarzy, lecz widzi się tylko i podziwia zręczność jej szczupłego, gibkiego ciała, jej śliczne, białe ramiona o żywych, niemal dziewczęcych gestach. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy w poniedziałek, jak zwykle około 11:45. Zaszkodzić. Przekonaj mnie.